5 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. W Polsce nie ma żadnego przypadku zakażenia mutacją Omikron. Badane są jednak dwie próbki. Komisja Europejska zgadza się na zawieszenie części procedur azylowych na wniosek Polski, Litwy i Łotwy. Jest spółka celowa, która będzie odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego. Za godzinę narada prezydenta z Radą Medyczną przy premierze. Tematem sytuacja epidemiczna i nowa mutacja koronawirusa Omikron. Tego wariantu nie potwierdzono do tej pory w Polsce. Badane są jednak dwie próbki, informuje rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Obecnie sekwencjonowane są dwie próbki pobrane od pacjentów zakażonych wirusem. Są to dwie próbki, w których podejrzewamy, że może to być ta mutacja, ale to są na razie tylko podejrzenia. W ciągu najbliższych zapewne 48 godzin będziemy znali już wyniki sekwencjonowania. A nowy wariant koronawirusa pojawił się na południu Afryki. Tydzień temu został już potwierdzony w 10 krajach Unii Europejskiej. W Polsce potwierdzono ostatniej doby najwyższą w czwartej fali liczbę nowych zakażeń COVID-19. Ponad 29 tysięcy zmarło, 570 osób najwięcej od kwietnia. Trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi przyjął na Stadionie Narodowym premier Mateusz Morawiecki. W punkcie szczepień była Martyna Szymczakowska. Premier Mateusz Morawiecki na chwilę przed przyjęciem trzeciej dawki szczepionki przypomniał, że proces szczepienia jeszcze nigdy nie był tak łatwy. Dzisiaj wystarczy mieć e-skierowanie, 18 lat i udać się do punktu szczepień i tam już to szczepienie odbędzie się bez jakichkolwiek zbędnych formalności. Mateusz Morawiecki zaapelował o jak najszybsze przyjmowanie szczepionek jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Zaszczepienie jak największej liczby osób, zaszczepienie się przed świętami jest najlepszym prezentem, jaki możemy zrobić sobie i swoim bliskim. Szef rządu dodał, że od osiągnięcia odporności zbiorowej zależy, czy uda się uniknąć w Polsce kolejnych fal pandemii. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Szef MONU w trybie pilnym wezwał na rozmowę atasze obrony Białorusi. Ma to związek z incydentem, do którego doszło na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Terespola. W nocy z broni pneumatycznej ostrzelano polskie maszty oświetleniowe, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Lampy tam ustawione zostały zniszczone w taki sposób, który ewidentnie świadczy o tym, że strzelano z broni śrutowej z terenu Białorusi. Wskazane badania i lokalizacja tego miejsca sugerują, że osoba albo osoby, które strzelały w te reflektory, musiały oddawać strzały z różnych pozycji, a zatem mieliśmy do czynienia z celowym działaniem. Straż Graniczna ostatniej doby udaremniła 102 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Tymczasem na wniosek Polski, Litwy i Łotwy Komisja Europejska zgodziła się na zawieszenie na pół roku i złagodzenie części procedur azylowych obowiązujących w Unii. Zmiana związana jest z wykorzystywaniem przez białoruski reżim migrantów do wywierania presji na wspólnotę. Z Brukseli Beata Płomecka. Chodzi o wydłużenie procedur dotyczących rozpatrywania wniosków o azyl składanych przez migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i przetrzymywanie ich w ośrodkach tymczasowych. Władze będą miały 4 tygodnie na zarejestrowanie wniosku, a nie jak obecnie od 3 do 10 dni. Natomiast rozpatrzenie wniosku może trwać nawet do 16 tygodni. Ponadto komisja dopuszcza łatwiejsze deportacje. Kraje będą mogły stosować uproszczone i szybsze procedury przy odsyłaniu uciekinierów do państw ich pochodzenia. Wśród komisarzy początkowo nie było jednomyślności w tej sprawie. Zastrzeżenia zgłaszali m.in. komisarze zajmujący się praworządnością, Wiera Jourova i Didier Reinders, uznając, że są one wymierzone w migrantów zamiast w białoruski reżim. Przeważyła jednak opinia większości, że należy zgodzić się na wniosek 3 krajów w związku z atakiem hybrydowym na Unię prowadzonym przez władze w Mińsku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Warszawie powołano spółkę celową odpowiedzialną za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. O tym, jak ważny to projekt, mówił podczas uroczystości na Zamku Królewskim wicepremier Piotr Gliński. Decyzja o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic na ulicy Królewskiej dopełnia historyczne założenia architektoniczne, kontynuuje czy kończy proces odbudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych, ale przede wszystkim jest ważna dla tożsamości polskiej wspólnoty, dla polskiego dziedzictwa historycznego, ale także dla przyszłości.

my flamingo. 'Cause pink, it's a new kind of lingo. Pink, like the deco umbrella. It's king, but you don't ever tell her. I wanna wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. W 1997 to człowiek był młody i myślał, że może wszystko. Halo, halo, w sprawie reklam 227 trójek. Chciałem powiedzieć, że dobrego produktu nie trzeba reklamować, sprzedaje się sam, tak jak w tej chwili pan Sting. Pozdrawiam serdecznie. W tej chwili i kiedyś również pan Sting, który reklamy nie potrzebuje, ale na początku ciekawe jak to było. Może przez polecenie, marketing szeptany, o reklamach i o regulacjach europejskich w sprawie reklam, żeby były bezpieczne, na przykład dla naszych dzieci. Już za chwilę ciąg dalszy. W trójce do trzeciej Monika Suszek za chwilę się z Państwem spotka. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess we did not act with serious urgency. So open up the floodgates to the rising seas. If you can't deal. Koniec z wolną Amerykanką. Komisja Europejska chce uregulować przepisy reklamy politycznej w internecie. Na początek reklamy politycznej, później komisja weźmie się za wszelkie inne reklamy. 19 minut po 14. Monika Suszek i ciąg dalszy naszych europejskich rozważań o reklamie właśnie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A miejmy nadzieję, że ciąg dalszy uregulowań reklamowych będzie dotyczył właśnie reklam dla dzieci, bo to właśnie one narażone są na promocję żywności ubogiej w składniki odżywcze i coraz częściej postrzegany jest ten problem jako w ostatnich czasach jako epidemia otyłości z racji na bardzo perswazyjne reklamy fast foodów, żywności bardzo bogatej w tłuszcze, a złe wybory produktów zależą właśnie od reklamy. Unijni eksperci do spraw systemów żywieniowych pracują nad uregulowaniem reklam dla dzieci. Ich zdaniem obecne samoregulacje reklam są niewystarczające. Obecne inicjatywy, które mają na celu ukierunkowanie tego rodzaju marketingu, są niewystarczające. Głównie dlatego, że większość z nich opiera się na tak zwanych podejściach samoregulacyjnych, które są w istocie dobrowolnymi zobowiązaniami, które branże marketingowe podejmują w celu ograniczenia takiego marketingu. Ale w gruncie rzeczy mamy dowody na to, że takie dobrowolne podejścia w rzeczywistości nie działają, a zawodzą. Mówił Nikolaj Puszkajew, koordynator polityki do spraw systemów żywnościowych i zapobiegania. W ramach swoich uprawnień w tym obszarze Unii Europejskiej, Unia Europejska może regulować jedynie marketing transgraniczny. Wezwania do działania zostało usłyszane przez niektórych europejskich ustawodawców. Anna Cavazzini, eurodeputowana do spraw zielonych, przewodnicząca Komisji do spraw Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, zgadza się, że dzieci są szczególnie narażone na tego typu i tego rodzaju reklamy, dlatego potrzebują szczególnej ochrony. Jej zdaniem sama regulacja nie działa, ale istnieją różne możliwe podejścia do rozwiązania tego problemu. Począwszy od lepszego etykietowania, poprzez edukację w zakresie reklamy, aż po rozwój regulacji. Myślę, że bardzo ważne jest skupienie się bardziej na etykietowaniu produktów. Na przykład od tego, czy napój lub przekąska są zdrowe, czy nie. Musimy zadbać o to, aby dawać przykład w szkołach, aby dzieci po prostu dostawały zdrową żywność w szkole i uczyły się, czym ona jest. Ale uważam również, że ważne jest, aby na przykład reklama dla dzieci poniżej 12 roku życia była lepiej uregulowana, aby niektóre bardzo agresywne podejścia w reklamie nie były już dozwolone. Reklamy skierowane do nieletnich będą z pewnością jeszcze rozpatrywane, ale inną kwestią jest reklama polityczna, która tym razem swój zasięg ma mieć i pewnie ma na dorosłych odbiorców, i o tym porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko. Przestań wyć! Los Cebula i Krokodyle Łzy, a teraz Wieża Radości, Wieża Samotności. Dobry tytuł to ile procent udanego utworu? Chyba z 95. 27 minut po 14, już za chwilę w trójce do trzeciej. Część kolejna naszych europejskich rozważań na temat rynku reklamowego w sieci. Suszek, znów w studiu. Witam cię tak równie jest. Gorąco. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę.

Jest ich dwóch, a do tego są zabawni. Łukasz Szwed i Michał Migała, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Już grudzień, co robić? Takie życie. Nasze miasteczko, nie Berlin, nie Londyn, taki normalny, zwyczajny kąt na ziemi. Tu jeśli nawet przypadkiem masz poglądy, to nie masz szansy z kimkolwiek ich wymienić. Tu tajemnica się nigdy nie uchowa, choć nie ma prasy i radia, nie ma nie. Więc gdy na wczasy tu wpadł Casanova, to zaraz wszyscy wiedzieli, że z samego ranka Hanka barmanka, potem księgowa z zajezdni ziłów, w obiad numerek z trójką kelnerek, potem sklepowa wdowa od tyłu. Na podwieczorek, na głowę worek, najszgaradniejszy prokuratorek. On chyba musi mieć gdzieś motorek, twierdzi miejscowy amant doktorek. Nasze miasteczko to raczej nie Wenecja, a w telewizji odbierasz jeden kanał. Lecz jak panować ma spokój, dyskrecja, gdy cudzoziemiec podrywa tak na chama. A potem przybył śledczy z Sącza czy z Krakowa i porobiła się tu groza, że hej, kiedy ujawnił, że nasz Casanova to zwykły oszust, w dodatku nie był kochankiem, co wziął barmankę i do księgowej się nie zalecał. Żadne numerki, żadne kelnerki, ani od kuchni, ani od pieca. Wszystko pozory, wszystko pozory, nie namiętności, nie jakieś żądze. One myślały, że to amory, a jemu tylko szło o pieniądze. Więc odetchnęły cnotki i ciotki, że nikt nie nużał miasta w rozpuście. Lecz czy sprawiła to siła plotki, że teraz 9 miesięcy po tym pożałowania godnym incydencie tak dużo dzieci znaleziono u nas w kapuście. No można tu rozpoznać humor Marcina Wolskiego. Mm-hmm. To była piosenka Satyricalus, Skandal w miasteczku. No przytulne to miasteczko, muszę przyznać, chociaż rzeczywiście nic się nie uchowa. Może to czasem i dobrze, bo ludzie nie robią jakichś niemądrych rzeczy. Tak, myślę, że taka wzajemna kontrola była lepsza niż teraz polityka poprawności politycznej. Albo polityka w ogóle sobie państwa, co skazuje jednostkę na nieuchronną izolację. Mówiliśmy w poprzednim programie, zdaje się, o dulszczyźnie, czyli taka dulszczyzna to taka ludowa moralność, można powiedzieć, może bez moralności, zawartości moralności zbyt wielkiej, ale trzyma to wszystko w ryzach, przynajmniej z wierzchu. Co tam się dzieje na zapleczu? Czy tam jest ten Casanova taki, siaki czy owaki? Tego nikt nie wie. I co on robi? Po co przyjechał? No, podobno wedle pewnego powiedzenia hipokryzja to hołd złożony cnocie przez występek. Pięknie to redaktor podsumował. Oto, proszę państwa, zbliża się do mikrofonu Wiktor Śmigielski, w którym od razu rozpoznajemy przybysza z innego miasta. Tekst Bogdana Brzezińskiego. Wybaczcie, moi kochani, ale w tej waszej Warszawie nie wszystko mi się podoba. Nie wszystko jest cacy, jak to mówią. Słowo daję. Owszem, przyznaję, że macie ten cedet, ten drapacz kultury i ten nowy bar szybkościowy, gdzie wchodzi się na pilznera, wychodzi się z pianą na ustach. Owszem, przyznaję, macie. Ale w naszym mieście takich barów samoobsługowych to mamy na pęczki. I to jakie bary? Super nowoczesne. Gość sam wchodzi, sam nalewa sobie setę, sam wypija, sam nalewa na drugą nóżkę, sam się krzywi, sam nalewa na trzecią, sam dziabnie, sam sięga po czwartą i sam siebie odprowadza do izby wytrzeźwień. Sam rozbiera piec i samodzielnie zakłada sobie kaftanik dla impulsywnych. to ja rozumiem organizacja, albo powiedzmy lekarze. W naszym mieście to są sami wybitni fachowcy, a w innych miastach to nawet nie sprawdzają, czy lekarz dyplom posiada. Nie mają głowy na takie drobiazgi. Ja mam ciocię na Żoliborzu i ciocię kłę w boku, więc poszła do lekarza. Lekarz ją opukał, ostukał, posłuchał przez trąbkę i powiada: dobra jest, wszystko w porządku, kornika pani nie ma. I co się okazało? Okazało się, że to był stolarz meblowy, który przerzucił się na leczenie, bo dziś trudno o drzewo. Oczywiście dostał potem 6 miesięcy za to, że po pijanemu bufet przewrócił. A jeśli chodzi o uczciwość w naszym mieście, to jeszcze nie było wypadku, żeby ktokolwiek nawet w myślach ukradł. Wszyscy żyją z poborów, a co im zostaje z pensji, to odkładają na PKO. Jeden na domek jednorodzinny, drugi na auto czteroosobowe albo na buty jednoosobowe. A w innych miastach? Owszem, no nie powiem, są też ludzie uczciwi, jak się patrzy. Jak im się patrzy na ręce. A jak im się nie patrzy, to mówią: 7 nie kradnij, a 8 nie wpadnij. I każdy usiłuje rypnąć milionik, żeby się nikt z nich nie śmiał, że się na byle co łakomią. A mieszkań w naszym mieście ile kto zapragnie. I to jakie? Super nowoczesne. Szafy w ścianach, lodówki, łazienki, a wanny to takie duże, że 4 metry kartofli w sypie, że jeszcze sporo miejsca na węgiel zostaje. Słowo daję. A ulice w naszym mieście to czyściutkie, asfaltowane, a neonów tyle jak w jakim Paryżu. Tu pisze na zielono salon automobilowy, tam na czerwono kiszka kaszana, ówdzie na żółto remanent, aż się w oczach miga. A ludziska spacerują sobie po tych asfaltowanych ulicach z fasonem, dobrze ubrani, gęby uśmiechnięte, wesolutcy, słowem pozytywniaki. A jak ktoś przez nieuwagę trąci drugiego, to nie powie: gdzie leży ślepa komendo, gwóźdź w podeszew, tylko elegancko przeprosi, uchyli kapelusza i kroczy dalej do jasnej przyszłości. Co proszę? Gdzie jest to miasto? Na razie jest narysowane. No właśnie, podwieczorkowy monolog. Gdzie jest to miasto, panie redaktorze? Czy ktoś gdzieś tak żyje? No myślę, że wszystkie miasta coraz bardziej tak żyją. Że to jest czysto, że wszyscy są, no nie są uśmiechnięci. Że uczucie, że uczucia pewnie też, ale ulice są asfaltowane. Wiem z niektórych relacji imigrantów ze wschodu, między innymi Białorusinów i Ukraińców, że mówią, że Polska to taki uśmiechnięty kraj. Podejrzewam, tam jest... Ale na przykład Skandynawowie, oni w ogóle słoneczka nie mają, a raczej są przynajmniej na zewnątrz uśmiechnięci. Bo Polacy są tak agresywni właśnie dlatego, że nie ma słońca. Ale jest witamina D. Kurczaki, całe fermy kurcząt żyją na tej witaminie, smakują, rosną, obrastają w piórka, a my... No to może też warto byłoby po prostu się do takiej fermy zapisać i zacząć obrastać. Za kurczaczka? Na przykład. No dobrze, to posłuchajmy teraz piosenki. No właśnie, piosenki. Pójdę na Stare Miasto, a ja się pytam, czemu na stare, a nie na nowe? Można na nowe, można łagodnie przejść. Irena Santor. Kłaniamy się państwu. Kłaniamy się. Pójdę na Stare Miasto, nie byłam tam od wczoraj. Nie mogłabym w nocy zasnąć, gdybym nie poszła dziś. Widzę domy w kolorach, jak się wznoszą ku gwiazdom, a latarnie wieczorem każą marzyć i śnić. Ach, zamieszkać, zamieszkać wysoko i zapraszać gołębie z obłoków, z ukochanym wychylić się z okien na starówkę, gdzie radość i spokój. A jeżeli nie mieszkać, to iść i zobaczyć, jak pięknie tu dziś. Wszystko tu znam od dziecka i ukochałam wszystko. Na Piwnej, na Zapiecku, na starym rynku też. Gdy w złoceniach zabłysną domy stare i słynne, chcę oglądać to blisko, blisko dachów i wież. Ach, zamieszkać, zamieszkać wysoko i zapraszać gołębie z obłoków, z ukochanym wychylić się z okien na starówkę, gdzie radość i spokój. A jeżeli nie mieszkać, to iść i zobaczyć, jak pięknie tu dziś. Zapraszać gołębie z obłoków, z ukochanym wychylić się z okien na starówkę, gdzie radość i spokój. A jeżeli nie mieszkać, to iść i zobaczyć, jak pięknie tu dziś. Za 6 minut o 15 serwis drugi, później audycja popołudniowa, ale ja jeszcze chciałem w rytmie tego Walczyka się pożegnać. Bo teraz nam się metrum chyba zmieni, prawda? Dziękujemy serdecznie za dzisiejszą trójkę do trzeciej. Wszystkiego najlepszego.